Dirungokno cerita ngisi hati iki, ngantes ra karuan jebul sliramu mlincani. Dirasakno loro atiku kepati-pati, yen kelingan janji tresnomu tekane mati. Kowe tekan gawa tresno, kowe lunga ninggal loro. Tresnomu dalaku neng sekoro. Rasa sayangku wis mati, ajeng dadi lebu penati. Ati ora bakal ngemis walase tresno. Rasa sayangku wis mati, ajeng.